Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 5 marca, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Rodzice pobitej dziewczynki w Rudzie Śląskiej zostaną dziś przesłuchani. Prawdopodobnie usłyszą zarzuty. Na Śląsku trwa usuwanie szkód spowodowanych przez wichury. Najwięcej strat jest na południu. Młody mężczyzna zastrzelony w Malmę w Szwecji. Jego kolega jest ciężko ranny. To kolejna napaść z użyciem broni palnej w tym mieście. Rodzice pobitej dziewczynki zatrzymani przez rudzkich policjantów zostaną dziś przesłuchani i najprawdopodobniej usłyszą zarzuty. Funkcjonariuszy wezwał członek rodziny, mówi Arkadiusz Ciozak z policji w Rudzie Śląskiej. Policjanci zostali wezwani na interwencję, w czasie której zatrzymali rodziców dzieci w wieku 5 i 4 lat. Okazało się, że dziewczynka, 5-latka, miała liczne ślady świeżych pobić. Rodzice w stanie nietrzeźwości, ojciec 2,6 promila, matka 2,4 promila, zostali zatrzymani w policyjnym areszcie. Dziewczynka trafiła do Chorzowskiego Szpitala, gdzie przebywa teraz na obserwacji. Jej brat jest pod opieką babci, która ma także zatroszczyć się o dziewczynkę. Jeszcze nie wiadomo, jakie zarzuty usłyszą rodzice. Zdecyduje o tym prokurator. Z kolei śledczy z Kamienia Pomorskiego przesłuchują dwóch mężczyzn i kobietę zatrzymanych w sprawie porwania 12-letniej dziewczynki w Golczewie. Po południu mają usłyszeć zarzuty. Śledztwo wszczęto w sprawie uprowadzenia i pozbawienia wolności. To jednak wstępna kwalifikacja, która może się zmienić. Prokuratura wykluczyła, że uprowadzenie dziewczynki to tak zwane porwanie rodzicielskie. 12-latka została uprowadzona w piątek wieczorem w pobliżu domu. Po kilku godzinach policjanci znaleźli ją w samochodzie, kilkanaście kilometrów dalej. Nad ranem zatrzymano 3 osoby. W poszukiwaniach 12-latki uczestniczyło kilkuset policjantów. Wykorzystano też śmigłowiec. Duże straty po nocnych wichurach odnotowano na Śląsku. Szczególnie ucierpiało południe regionu. Łącznie było to około 200 zdarzeń, głównie połamane drzewa, a także miejscami zerwane dachy. Jak informują służby, w Bielsku-Białej tego typu przypadków było aż 150, w Cieszynie 40, a w Żywcu 11. W Bielsku-Białej zostały poważnie uszkodzone dachy w budynkach mieszkalnych na ulicy Lipnickiej i Kustronia. Kilka dachów zostało uszkodzonych w mniejszym stopniu. W powiecie cieszyńskim zostało uszkodzonych łącznie 5 dachów, a w powiecie żywieckim uszkodzona została elewacja budynku w miejscowości Lipowa. Jak mówi Aneta Gołębiowska z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, strażacy mają pełne ręce roboty. Na szczęście nie były to poważne zdarzenia, głównie usuwanie przewróconych i powalonych drzew, połamanych konarów i uszkodzonych elementów z elewacji budynku. Drzewa powalone na sieć trakcyjną spowodowały czasowe utrudnienia w ruchu pociągów na kilku odcinkach. Bez prądu pozostaje także około 1500 odbiorców. Materiał przygotowała Joanna Opas z Radia Katowice. Jedna osoba zginęła, druga została ciężko ranna podczas strzelaniny w Malmę w Szwecji. Ostrzelano siedzących w samochodzie 20-letnich mężczyzn. Jeden z nich zdołał wydostać się z auta i schronić w budynku. Drugi zmarł podczas reanimacji w drodze do szpitala. Sprawcy przestępstwa są wciąż nieznani. To piąte od początku roku zabójstwo z użyciem broni palnej w Malmę. Kilkanaście dni temu, po kolejnym dokonanym na ulicy w centrum miasta, odwiedził minister spraw wewnętrznych, który obiecał działania mające poprawić bezpieczeństwo mieszkańców. Nowe technologie stosowane w wykrywaniu przestępstw testują Amerykanie. Między innymi sprawdzają, czy programy komputerowe mogą zmniejszyć liczbę właśnie napadów z użyciem broni. Eksperymenty prowadzone są w kilku miastach, ale nie wszędzie cieszą się przychylnością władz i policji. Szczególnie niebezpiecznym miastem jest Chicago. Tylko w styczniu miało tam miejsce 51 zabójstw z użyciem broni. Władze metropolii wydały $1 000 000 na system wykrywania strzałów. Odgłosy odbierają specjalne czujniki i przekazują informacje do stacji bazowych. Zaraz potem policjanci widzą, gdzie dokładnie padły strzały i wysyłają patrol. Według twórcy jednego z takich systemów niektóre miasta odnotowały spadek liczby zdarzeń z bronią o 1/3 w ciągu roku. Inne zrezygnowały jednak z systemu, twierdząc, że fundusze można spożytkować lepiej. W USA 2/3 zabójstw odbywa się z użyciem broni. Ginie w ten sposób ponad 10 tysięcy ludzi rocznie. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. W centrum i na wschodzie pogodnie, na zachodzie i Pomorzu więcej chmur oraz lokalnie niewielki deszcz. W górach deszcz ze śniegiem lub śnieg, do tego nadal porywisty wiatr. Na termometrach w Gdańsku i Koszalinie 9 stopni, w Szczecinie i Poznaniu 10, w Bydgoszczy 11, w Augustowie 12, w Warszawie, Lublinie, Katowicach i Wrocławiu 14, w Rzeszowie 15, a w Krakowie 16. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Co zrobić, by mieć 4 miesiące abonamentu za złotówkę miesięcznie i do tego smartfon Sony Xperia X? Wystarczy przenieść numer do T-Mobile, odwiedź sklep i dołącz do najlepszej sieci. I don't worry, be happy. Oto nowa siedziba naszej firmy. Ale tu jest pusto. Skąd weźmiemy całe wyposażenie? IOT Produkty. Mają tam wszystko dla biura, przemysłu i magazynu. Wszystko? W jednym miejscu? Zdecydowanie więcej. Wejdź na iotprodukty.pl i zamów bezpłatny katalog. iotprodukty.pl. W mojej pracy wiem, jak ważne jest, aby senior właściwie się odżywiał. Izabela Gęsicka. Opiekuje się osobami starszymi od ponad 10 lat. Niestety, wiele osób starszych ma problem z apetytem, przez co je zbyt mało. Czy jest na to sposób? Z doświadczenia wiem, że skutecznym rozwiązaniem jest Appetizer Senior. Syrop Appetizer Senior zawiera składniki wspomagające apetyt i ułatwiające trawienie. Suplement diety Appetizer Senior sprawia, że osoby starsze znów jedzą ze smakiem. Syrop Appetizer Senior na problemy z apetytem u osób starszych. Agencja Muzyczna Polskiego Radia oraz Stowarzyszenie Integracji z Artystami Niepełnosprawnymi Domy Muzyki zapraszają na niezwykły koncert charytatywny na rzecz dokończenia budowy Integracyjnego Domu Pracy Twórczej. Stanisław Sojka i Buba Badzi Kujate. Action Direct Tales. Już 11 marca o 19 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Bilety cegiełki dostępne na sklep polskieradio.pl. Odkryj kobiecy świat w Empiku. Tylko teraz wyjątkowa oferta. 150 wybranych tytułów książkowych, aż 25% taniej. A dodatkowo światowy bestseller Hygge, duńska sztuka szczęścia, za jedyne 19,99. Empik. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Autopromocja. Sztuka służy zawsze jakiemuś rodzajowi poszerzania naszych granic, jakiemuś eksperymentowaniu. Laureatka Międzynarodowej Nagrody Literackiej, reprezentantka naszej ekipy na targach książki w Londynie, autorka m.in. powieści Prowadź swój pług przez kości umarłych, była gościem festiwalu Trójka Górą w Szklarskiej Porębie. Zdałam sobie sprawę, że pisanie książki po to tylko, żeby się dowiedzieć, kto zabił, jestem ekolożką, jest po prostu stratą papieru. Retransmisja spotkania z Olgą Tokarczuk dzisiaj po 14 w audycji Magazyn Bardzo Kulturalny. Barbara Marcinik, zapraszam. Autopromocja. Historie jak z książki. W ubiegłym roku obchodziliśmy rok Henryka Sienkiewicza. Wcale to nie oznacza, że wielkim pisarzem powinniśmy się już w tym roku nie zajmować. Wręcz przeciwnie. Godne polecenia są krótkie filmiki, które można znaleźć na stronie internetowej magazynu Mówią Wieki, dotyczące powieści Krzyżacy. Dzięki nim możemy się dowiedzieć, między innymi, co jest w tej książce raczej fikcją literacką, a co faktem historycznym. Sienkiewicz za Janem Długoszem pisze w swej powieści o ucieczce z pola walki wojska litewskiego sprzymierzonego pod Grunwaldem z Polakami. Natomiast dzisiejsi historycy dowodzą, że chodziło tylko o skuteczny manewr, a ucieczka była pozorna, aby wciągnąć w pułapkę wojska zakonne. Współcześni historycy litewscy, rzecz jasna, zdecydowanie skłaniają się do tej drugiej tezy. Zapraszam Państwa dzisiaj na program Historia jak z książki. Marek Stremecki. Dźwięki historii. 7 marca roku 1000 rozpoczął się zjazd gnieźnieński. 6 marca 1454 roku Kazimierz Jagiellończyk ogłosił włączenie terytorium Prus do Polski, rozpoczynając tym samym wojnę 13-letnią z zakonem krzyżackim. 6 marca 1745 roku urodził się Kazimierz Pułaski. 231 lat temu Alexander Bell i jego asystent Thomas Watson odbyli pierwszą w historii rozmowę telefoniczną. 100 lat temu, 23 lutego według kalendarza juliańskiego, a 8 marca według kalendarza gregoriańskiego, w Rosji wybuchła rewolucja lutowa, która obaliła carat. 6 marca 1938 roku w Berlinie rozpoczął się Kongres Polaków, najważniejsza manifestacja polskości w Niemczech. Padło na nim 5 prawd Polaków. Prawda pierwsza, jesteśmy Polakami. Prawda druga, wiara ojców naszych jest wiarą naszych dzieci. Prawda trzecia, Polak Polakowi bratem. Prawda czwarta, co dzień Polak narodowi służy. Prawda piąta, Polska jest matką naszą. Nie wolno mówić o matce źle. Wygłosił jej kierownik naczelny Związku Polaków w Niemczech, Jan Kaczmarek. 5 marca 1940 roku władze sowieckie podjęły tajną uchwałę o rozstrzelaniu polskich oficerów przetrzymywanych w obozach na terenie Związku Radzieckiego i w więzieniach NKWD. W wyniku tej decyzji zgładzono około 22 tysięcy żołnierzy. Wśród ocalałych był więziony w Starobielsku Józef Czapski, który na rozkaz generała Andersa poszukiwał polskich oficerów w Związku Radzieckim. Odnalezienie komendanta Gułagu, generała Nasietkina, nie było rzeczą łatwą. Generał zaręczył mi, że o naszych oficerach nic mu nie wiadomo. W mojej obecności wydał telefoniczny rozkaz, by wyjaśnić dokładnie, co się stało z ludźmi z obozów Starobielska, Kozielska i Ostaszkowa. Po przykazaniu towarzysza Stalina, z rozkazu towarzysza Stalina. Na tym skończyła się nasza pierwsza rozmowa. 7 marca 1949 roku w Warszawie został wykonany wyrok śmierci na majorze Hieronimie Dekutowskim, pseudonim Zapora. Cichociemnym, dowódcy oddziałów partyzanckich AK, delegatury sił zbrojnych na kraj i zrzeszenia WiN na Lubelszczyźnie. Wraz z nim stracono również jego 6 byłych podkomendnych. 5 lat temu IPN odnalazł szczątki Dekutowskiego na tak zwanej łączce na warszawskich Powązkach. 9 marca minie 55 lat od premiery filmu Nóż w wodzie Romana Polańskiego. O niedogodnościach podczas kręcenia filmu mówił w 2004 roku Leon Niemczyk. Polański, dietę nam, może byś mnie tyli. Mówi, słuchaj stary, ty za gruby jesteś, musisz od tego, nie wolno tego, ja miałem apetyt. Nie, nie. 8 marca 1968 roku milicja brutalnie rozpędziła wiec studentów na Uniwersytecie Warszawskim. Protestujący domagali się przywrócenia kolegów Adama Michnika i Henryka Schleifera, relegowanych po manifestacjach przeciw zdjęciu z afisza dziadów Kazimierza Dejmka. W kolejnych dniach studenci organizowali podobne protesty w innych miastach uniwersyteckich. Władza doszukiwała się inspiracji z zewnątrz. Niemała część młodzieży studenckiej została oszukana i sprowadzona przez wrogie socjalizmowi siły na fałszywą drogę. Siły te zasiały wśród studentów ziarna awanturniczej anarchii, łamania prawa. Parły do wywoływania starć ulicznych, do przelewu krwi. Mówił 19 marca na spotkaniu ze stołecznymi działaczami PZPR Władysław Gomułka. Życie, kochanie, trwa tyle, co taniec. 20 lat temu, 7 marca 1997 roku, odeszła Agnieszka Osiecka. W kalendarium Magda Karczewska przypomniała o rocznicy marca 1968 roku. 49 lat temu, jako uczeń szkoły podstawowej, dowiedziałem się od nauczycieli, że są w Polsce osoby, które mącą, na przykład w głowach studentów, i ci zamiast do nauki idą na ulicę. I jeszcze pouczono nas, że ze względu na sytuację nie możemy wracać po lekcjach do domu dużą gromadą, bo mogą tę gromadę wziąć za grupę demonstrantów. Tak było w marcu 1968 roku. A co w dzisiejszej audycji? Uchodzą za najbardziej chyba niepowtarzalny zabytek polskiego baroku. Profesor Michał Kopczyński rozwinie tę myśl w swoim stałym felietonie. W 1936 roku na Igrzyskach Olimpijskich w Berlinie wystartowała sztafeta pływacka. Kazimierz Bocheński, Ilja Schreibmann, Joachim Karliczek i Ginter Barysz. Ci czterej przyjaciele, no nie z boiska, bo z basenu, ginęli na czterech różnych frontach, należąc do kilku różnych narodowości. O dramatycznych losach przedwojennych wybitnych sportowców opowie Robert Gawkowski. Podróżowanie po Rosji to była gehenna taka administracyjna, urzędnicza. Trzeba było mieć listy polecające do prawie każdego urzędnika po drodze. Doktor Grażyna Kubica opowie o słynnej podróżniczce, która podróżowała ponad 100 lat temu. Nic dwa razy się nie zdarza i zapewne z tej przyczyny zrodziliśmy się bez wprawy i pomrzemy bez rutyny. Choćbyśmy uczniami byli najtępszymi w szkole świata, nie będziemy repetować żadnej zimy ani lata. Żaden dzień się nie powtórzy, nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch jednakich spojrzeń w oczy. Wczoraj, kiedy twoje imię ktoś wymówił przy mnie głośno, tak mi było, jakby róża przez otwarte wpadła okno. Dziś, kiedy jesteśmy razem, odwróciłam twarz ku ścianie. Róża, jak wygląda róża? Czy to kwiat, a może kamień? Czemu ty się zła godzino z niepotrzebnym mieszasz lękiem? Jesteś, a więc musisz minąć, miniesz, a więc to jest piękne. Uśmiechnięci, w pół objęci, spróbujemy szukać zgody. Choć różnimy się od siebie jak dwie krople czystej wody. Nic dwa razy się nie zdarza i zapewne z tej przyczyny zrodziliśmy się bez wprawy i pomrzemy bez rutyny. Zrodziliśmy się bez wprawy i pomrzemy bez rutyny. Piotr Zychowicz, publicysta historyczny, jest naszym dzisiaj gościem, autor bardzo wziętych książek, Pakt Ribbentrop-Beck, a ostatnia książka to Żydzi, opowieści niepoprawne politycznie, i książka Sowieci, o której mamy dzisiaj rozmawiać, w podtytule ma napisane Kontynuacja bestsellerowych Żydów. Dzień dobry, Piotr Zychowicz. Dzień dobry, dzień dobry. Ta książka w większości to pańskie wywiady, które ukazywały się głównie w Rzeczpospolitej. Ponad 20 tych wywiadów. Wywiady są ze znakomitymi ludźmi, z historykami, z polskimi, zagranicznymi. Nikołaj Iwanow, Nikolas Wertem, Anna Applebaum, Paweł Skibiński, Wiktor Suworow, Siemaszko, Anna Reid i tak dalej, i tak dalej. To jest taka zaleta, że można czytać w każdym momencie. Tak, tak. Co poza tymi rozmowami pan tam umieścił? Ta książka jest drugą częścią takiej serii opowieści niepoprawnych politycznie, którą rozpocząłem. Pierwszy tom to byli Żydzi, drugi to Sowieci, a trzeci zobaczymy, może już niedługo. Natomiast ta książka zrodziła się z takiego przekonania mojego, że podczas wielu lat pracy w gazetach w Rzeczpospolitej, uważam, że teraz w Historii do Rzeczy, to co piszemy jako dziennikarze ma to do siebie, że żyje albo tydzień, albo jeden dzień, albo miesiąc w przypadku miesięcznika, a czasami są to fajne rzeczy, bardzo ciekawe moim zdaniem, warte od ocalenia przed zapomnieniem. I tak narodził się pomysł tej serii. Natomiast bardzo spora część tych książek, zarówno Żydów, jak i Sowietów, to są jednak rzeczy nowe. Część wywiadów została przeprowadzona specjalnie do niej. To samo dotyczy sporej części tekstów, które się tutaj znalazły. Jest to taka próba spojrzenia całościowego na Związek Sowiecki, na bolszewizm, na komunizm, ale przez pryzmat nie nudnej syntezy, to znaczy od 17 do 91 roku, tylko próby pokazania tego fenomenu, jakim był bolszewizm, przez rozmaite interesujące epizody, ciekawych ludzi, bardzo często bardzo mało znane fakty, często przerażające, często przyprawiające o gęsią skórkę, bo był to naprawdę przerażający system, a często takie, że po prostu aż płakać się chce, co ten system zrobił z ludźmi. Kim są Sowieci? No, Sowieci to jest, powiedziałbym, pewien skomplikowany szczep, to znaczy składają się z bolszewików, sowieciarzy, czyli z członków partii komunistycznej, ludzi, którzy owładnięci rzeczywiście chorą absolutnie ideologią, postanowili przekuć świat, ruszyć go z podstaw bryłę ziemi i zastąpić dotychczasowego człowieka, jakim był Homo sapiens, nowym gatunkiem człowieka, czyli Homo sowieticus. I tym nieszczęsny, biedny Homo sowieticus również nazywany jest Sowietem, to są również Sowieci, chociaż to są te ofiary Sowietów. A na czym polega ten człowiek sowiecki, jak to się mówi po polsku? To jest człowiek pozbawiony własnej woli, to jest człowiek, który nie myśli w sposób indywidualny, tylko w sposób stadny, kolektywny, to jest człowiek tchórzliwy, to jest człowiek, który jest gotowy do wszelkiej podłości. To jest człowiek, który donosi, czasami tak jak w przypadku Pawki Morozowa, którego stawiano na absolutny wzór dla młodych komsomolców w Związku Sowieckim, donosi na własnego ojca. powodując jego śmierć. To jest człowiek konformistyczny przede wszystkim. To jest człowiek z gliny. I to był właśnie ten cel bolszewików, czyli zamiana człowieka indywidualnego, człowieka kolektywnego i niestety w dużej mierze ta gigantyczna deprawacja, jaką był bolszewizm, niestety się powiodła. W Rosji to dzisiaj widać bardzo. W Polsce moim zdaniem również. To jest jeszcze wiele pokoleń minie, dopóki my się z tego otrząśniemy. I to właśnie, co ten system robił z ludzi, krótko mówiąc, że szmaci ludzi w taki straszliwy sposób, wydaje mi się, że usprawiedliwia główną tezę książki, która myślę, że dla wielu jest obrazoburcza. To znaczy, jestem głęboko przekonany, że komunizm, bolszewizm był systemem wielokroć gorszym niż narodowy socjalizm niemiecki. Od kiedy można liczyć człowieka sowieckiego? W książce pana to są spostrzeżenia Niemców, którzy w czasie wojny drugiej są w Rosji i oni mówią i zapisują także starsi Rosjanie, którzy pamiętają carską Rosję. Oni są inni od tych młodszych. To znaczy, że nie dało się do końca sowietyzować tych ludzi z okresu carskiego. No tak, gdzie jest ten początek? Oczywiście, to ja może zacznę od takiej anegdoty. To opisał to Józef Mackiewicz, mój ukochany pisarz absolutnie i antykomunista, taki integralny. Kiedy pytano go, jaka jest pańska narodowość, odpowiadał przekornie antykomunista. I to jest bardzo bliska mi postawa. Rzeczywiście też bym tak odpowiedział, gdyby ktoś mnie o to zapytał. Natomiast on, nie trzeba głośno mówić, opisuje taką scenę, w której rozpoczyna się inwazja sowiecka w 1939 roku. No i pewien młody Żyd polski, Wulfka z Wilna, tam angażuje się w działalność tego nowego sowieckiego reżimu. No i przy kieliszku kilku tych starych bolszewików, którzy, no właśnie, sowieciarzy, którzy przyszli, oficerów Armii Czerwonej, jeden z nich tak mówi, ale powiedz szczerze, Wulfka, jak wam się żyło przed przyjściem Armii Czerwonej za polskich czasów? No to Wulfka jako mądry Żyd odpowiada, no tak jak wam za caratu. No, odpowiedź zadowoliła towarzystwa, a potem, kiedy sam na sam znalazł się z jednym z tych oficerów, to ten oficer właśnie starszej daty podchodzi do niego i mówi tak, słuchaj, a jak teraz jesteśmy sami, to ci mogę powiedzieć, że nam za tego caratu wcale nie żyło się tak źle. A czy ja powiedziałem, że nam się za polskich czasów żyło źle? Także oczywiście ten stary oficer Armii Czerwonej, który pamiętał czasy sprzed rewolucji, on oczywiście, no żadna indoktrynacja, prawda, żadne pranie mózgu, żadna propaganda nachalna sowiecka, która, i to jest coś nieprawdopodobnego, znaczy system sowiecki jest systemem odwróconych znaczeń. Ludzie głodują, a mówi się im, że są zamożni i że mają wszystkiego w bród. I muszą jeszcze, to jest najbardziej straszne, na tych koszmarnych demonstracjach, masówkach, wiecach, ze swojej niedoli cieszyć się, dziękować Stalinowi, prawda, i bolszewikom za to, co się dzieje. Przykładowo, ale uwięzionych, którzy idą na śmierć, mówią, zasłużenie idziemy na śmierć, bo przecież nabroiliśmy, nie jesteśmy wierni naszemu wodzowi. No Stalinowi tak, na przykład. To już jest absolutnie skrajna sprawa, o tym możemy zaraz porozmawiać. Natomiast ta nachalna propaganda, ona no nie może zastąpić, że tak powiem, empirycznych doświadczeń człowieka. Jeżeli człowiek pamięta, że przed rewolucją, za tych strasznych, potwornych, zdemonizowanych carskich czasach, to w Polsce zresztą też to jest demonizowana tamta epoka, miał wszystkiego w bród, prawda, mógł się swobodnie wypowiadać, a żył normalnie, szczęśliwie, wolno, a obecnie żyje w nędzy, w najgorszym możliwym upodleniu, w strachu przed czerezwyczajką, no to oczywiście on wie doskonale, nawet jeżeli musi udawać, że jest cudowny, zadowolony, szczęśliwy i wyzwolony przez władzę sowiecką, że było lepiej. Natomiast rzeczywiście młode pokolenie, które nie pamiętało tamtych czasów, no to one oczywiście było na tą indoktrynację znacznie bardziej podatne. Ono, to młode pokolenie przeszło przez takie gigantyczne zakłady prania mózgu, jakim były organizacje pionierskie i organizacje komsomolskie. Tam rzeczywiście prano mózgi tym młodym ludziom. Przedstawiano właśnie, że cały świat głoduje, że jest jeszcze gorzej niż w Sowietach. U nas jest dobrze i rzeczywiście jest, wie pan, taki pogląd, że te młode pokolenie, i to nie tylko niemieckie, pogląd. To też Polacy tak uważali, że to młode pokolenie było bardziej podatne na sowietyzację i bardziej ten patriotyzm Związku Sowieckiego bardziej tam się wykształcił. Piotr Zychowicz jest dzisiaj gościem Historii jak z książki. Jeszcze raz pana witam. Użył pan tego słowa dzisiaj już raz, że no, skórka gęsia robi się mocno w których momentach, czytając pana książkę. Myślę o gwałtach sowieckich. Żołnierzy sowieckich, którzy gwałcili idąc na front, wracając z frontu, myślę wracając spod Berlina, to mało kto przypomina o tym. Oni już byli zachwyceni, że wygrali, nie śpieszyli się tak bardzo aż do tych domów. Marcin Zaremba w swojej książce pisze, że to w tysiące, setki tysięcy ludzi poszło. Ile ofiar jest gwałtów sowieckich żołnierzy w czasie II wojny i tuż po niej? To nie do policzenia, z tego powodu, że to jest bardzo intymna sprawa, wstydliwa. I kobiety niechętnie o tym mówią, niechętnie to zgłaszają, a nawet gdyby chciały, to do kogo? Prawda? Skoro to okupant dokonał tego gwałtu, no trudno, żeby te zgwałcone Niemki i Polki i Węgierki, żeby one szły no co na NKWD i powiedziały, że jakiś żołnierz bliżej nieokreślony mnie zgwałcił, prawda? Proszę pamiętać, jaka była dynamika tego frontu. Front szedł bardzo szybko, szły takie masy wojska jak szarańcza, prawda? Łupiły, dokonywały morderstw, zabójstw, podpaleń, no i właśnie gwałtów. Trudno było nawet odnaleźć takich sprawców, gdyby nawet ktoś miał taką wolę do ich szukania. Także skala jest absolutnie gigantyczna. Jednym z rozdziałów jest bardzo ważna rzecz, wciąż nieznana, obława augustowska. No tak, tak, rzeczywiście. Ojej, to tak się myśli, wie pan, o tym wszystkim, co naród polski spotkało ze strony bolszewizmu, no to rzeczywiście to jest straszne. Mieliśmy wielki nieszczęście, że ta rewolucja koszmarna, że ten eksperyment wielki został, że tak powiem, przeprowadzony tuż za naszą miedzą. Te gwałty, o których pan mówił, to jest rzeczywiście los dziesiątek tysięcy Polek, które, tak jak Niemki, nie miały komu się zgłosić o tym, co się stało. To jest potworne upokorzenie, prawda? I to wszystko jeszcze potem jest w tym sosie tego, prawda, wyzwolenia w cudzysłowie. W związku z tym można sobie wyobrazić, co te kobiety przeżywały, nie tylko w trakcie, ale i później, jakie to było potworne upokorzenie, a przecież na tych wyzwolicieli aż do niedawna nie można było powiedzieć złego słowa. Natomiast obława augustowska to jest rzeczywiście bardzo drastyczna operacja wymierzona, taka, no powiedziałbym, przeciwko polskiemu potencjalnemu oporowi w okolicach Augustowa i Suwałk w 1945 roku. Tam zginęło kilkaset osób, natomiast te dwa zjawiska zasadniczo się od siebie różnią. Znaczy, o ile obława augustowska jest uderzeniem dokonanym przez aparat represji, to znaczy był taki rozkaz, znamy dokumenty Bakumowa, Berii, no to najprawdopodobniej sam Stalin albo wydał rozkaz, albo co najmniej go zaaprobował i było to takie działanie represyjne, powiedziałbym, porównywalne z, nie w skali, ale mechanizmem do operacji polskiej NKWD w 1937 roku, która pochłonęła 200 tysięcy ludzi, do operacji katyńskiej w 1940 roku, która pochłonęła 22 tysiące ofiar. Natomiast te gwałty to jest pewien taki objaw, powiedziałbym, odczłowieczenia, tak wracamy trochę do tego początku naszej rozmowy, to znaczy takiej totalnej rozpaczy tego człowieka sowieckiego. Wie pan? Znaczy, bo nie było rozkazu, wbrew temu, co się mówi, gwałćcie niemieckie kobiety. Prawda? Oficjalnie nawet było to zakazane. No tak, oczywiście. W różnych armiach, w różnych dywizjach to było albo ścigane, albo nie było ścigane. Przymykano na to oko. Natomiast to jest, proszę sobie wyobrazić, życie żołnierza sowieckiego podczas II wojny światowej nie było warte nic. To armia była dowodzona w sposób skrajnie dyletancki. A jednak i najbardziej podstawowy pomysł na forsowanie wrogich okopów i wrogich pozycji to był taki, żeby puścić masę tych żołnierzy przed siebie, żeby biegli na łeb, na szyję, z koszą pierwsze 5, 10, 20, 30 rzędów. Nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia, bo i mamy tych ludzi mnogo, prawda? Ludzi u nas mnogo. I teraz ci ludzie byli upokarzani. Ci ludzie byli bici przez własnych komendantów i dowódców. Te oddziały smierszu, oddziały zaporowe, one zabiły dziesiątki tysięcy własnych żołnierzy. I teraz ci ludzie byli głodzeni, mieli fatalny sprzęt. Proszę pamiętać, że oni wyszli z tych straszliwych kołchozów, z koszmarnych warunków. W związku z tym oni na tym froncie, wie pan, mieli takie poczucie, że oni jak tam pożyją tydzień, dwa, trzy, miesiąc, to wszystko. I proszę sobie wyobrazić coś takiego. Oni wchodzą do Polski, wchodzą na Węgry, wchodzą do Prus. I nagle, wie pan, wychodzą z tych swoich zabiedzonych, koszmarnych kołchozów, gdzie żyją w sposób straszliwy. Tam, a tam w domach garderoba, i łazienki i zegarki. Łazienki, zegarki, czasy, prawda? Ale kobiety przede wszystkim, prawda? I to, wie pan, to jest takie, proszę pamiętać, że wiele z tych gwałtów dokonywało się też pod wpływem alkoholu. I to jest w oparach przy nieprzetrawionej wódki. Ja to widzę w ten sposób jakiejś takiej rozpaczy tego człowieka sowieckiego, spuszczonego ze smyczy w Europie Środkowo-Wschodniej. Już bardzo mało czasu. Książka jest obszerna i podejmuje wiele, wiele tematów. Są Sowieci? Obecnie? No wie pan, właśnie to jest straszliwy paradoks tej ideologii, tego eksperymentu. Związku Sowieckiego nie ma. Komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej nie ma, całe szczęście, ale człowiek sowiecki jest i ma się dobrze. przeżył swojego kreatora, przeżył swoją ojczyznę. Jest człowiekiem sowieckim. Niestety my w Polsce spotykamy się na co dzień w urzędach, w pracy, na ulicach. Wiele jeszcze pokoleń Polaków musi przejść, zanim my się z tego szlamu oczyścimy. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Piotr Zychowicz był dzisiaj naszym gościem, a jego najnowsza książka to Sowiecik. Dziękuję panu. Dziękuję bardzo. Dzisiaj wyjątkowo nie rozdajemy książek, natomiast mamy bilety do kina. Dla słuchaczy programu Historia jak z książki podwójne zaproszenia na film Wyklęty do warszawskiego kina Wisła. Reżyserem filmu jest Konrad Łęcki. Wtorek, 14 marca, godzina 20, kino Wisła. Wystarczy tylko do nas zadzwonić, 22 i 7 trójek, telefon bez zmian. Historia jak z książki. W Polsce zachowało się niemało trumiennych portretów, które w epoce baroku były nieodłącznym elementem ceremoniału pogrzebowego. Przedstawiają konterfekty głównie szlachty, a nie podobizny zmarłych magnatów. Dlaczego tak właśnie jest? O tym opowie profesor Michał Koprzyński. Portrety trumienne uchodzą za najbardziej chyba niepowtarzalny zabytek polskiego baroku. Z miedzianych, ołowianych, czasem drewnianych, najczęściej sześciokątnych obrazów spoglądają na widza werystycznie odmalowane twarze zmarłych w XVII i XVIII wieku, szlachty, rzadziej duchownych czy mieszczan. Portrety trumienne, obok rzadkich już dziś chorągwi nagrobnych i fragmentów architektury okazjonalnej, a także kazań, rysunków i opisów, są pozostałością po uroczystościach pogrzebowych organizowanych w Rzeczypospolitej epoki baroku. Pogrzeb jako najprostszy niech będzie, nie pogański, ale katolicki. Ciało moje grzeszne, aby nie końmi w dzień pogrzebu wieziono, ale ubodzy nieśli. Ciało w szaty czarne ubrać proste, krucyfiks i koronkę prostą dawszy w ręce i szkaplerz na szyję włożyć. Mary czarnym suknem nakryć bez herbów, bez katafalku, w kościele bez prowadzenia koni i inszych aparatów dla pompy. Pierścionków, łańcuszków ani żadnej materii jedwabistej nie kłaś. Gości obcych niewiele prosić na pogrzeb. Najwięcej księży, ubogich zakonników. Kazanie albo żeby nie było, albo żeby nie chwalono. Pisał w testamencie kanclerz wielki litewski Albrecht Stanisław Radziwiłł, zmarły w roku 1656. Księżna wdowa Krystyna Anna z Lubomirskich nie posłuchała woli męża, o czym świadczy zachowany obraz przedstawiający Albrechta Stanisława na ozdobnych marach. Staropolskie pogrzeby magnackie wzorowano na ceremoniach pogrzebowych władców Rzeczypospolitej. Te zaś stanowiły przystosowaną do katolickiej liturgii syntezę upowszechnionych wzorców rzymskich, cesarskich i włoskich. Pierwszym etapem ceremonii było wystawienie na widok publiczny wstępnie zabalsamowanego ciała zmarłego w domu lub w miejscu zgonu. Okres dzielący zgon od pogrzebu trwał najmniej miesiąc, ale z reguły był dłuższy. W tym czasie zamawiano ozdobny katafalk, zwieńczony baldachimem i dekorowany wedle programu ideowego, czytelnego dla uczestników ceremonii. Malowano portrety zmarłego i jego przodków, przygotowywano tarcze herbowe, zamawiano okolicznościowe kazania i msze żałobne, zapraszano gości. Gdy ukończono przygotowania, następowało wyprowadzenie ciała zmarłego w uroczystej procesji do świątyni. Orszak składał się z wielu ozdobnych karet, służba przebrana była w żałobne stroje. Za karetą z trumną jechał na koniu ubrany w strój zmarłego Archimimus. Po wkroczeniu do świątyni, zwyczajem pogrzebów królewskich, Archimimus spadał z konia, łamano miecze, pieczęcie lub laski marszałkowskie, zależnie od godności piastowanych przez zmarłego. Portret trumienny umieszczano w nogach leżącej na katafalku trumny, tak aby zmarły symbolicznie uczestniczył w ceremonii i patrzył na obecnych. Stąd weryzm malunku. Sam pogrzeb trwał kilka dni, a podczas największych uroczystości odprawiano w dobrach zmarłego nawet kilkaset mszy żałobnych, wygłaszając przy tym wiele panegirycznych kazań. Koszta uroczystości szły w dziesiątki tysięcy złotych albo i więcej, z czego największa część przeznaczona była na pobożne ofiary. Krytycy owych uroczystości, także katolicy, zarzucali organizatorom zagubienie religijnej strony ceremonii, dominację wątków panegirycznych i ogromne koszty. Mimo to uroczyste pogrzeby organizowali nawet kalwiniści, nie bacząc na religijny nakaz skromności. Ważnym argumentem podnoszonym przez obrońców owych ceremonii była tradycja i walor wychowawczy. Bliska barokowej religijności demonstracja faktu, że śmierć czeka każdego, nawet najpotężniejszego spośród śmiertelników. Ceremonialne pogrzeby nie były specyfiką Rzeczypospolitej. Podobne, czasem jeszcze bardziej wystawne uroczystości organizowano w innych krajach, ale niemal wyłącznie przy okazji pogrzebów panujących. W Rzeczypospolitej, gdzie wiek XVII przyniósł decentralizację władzy, ceremonie właściwe dworowi królewskiemu praktykowała także magnateria. Od niej z kolei, z zachowaniem proporcji, wzory przejmowała bogata, a nawet średnia szlachta. Paradoks, swoisty chichot historii, spowodował, że zachowane do XX wieku portrety trumienne przedstawiają bogatą, czasem średnią szlachtę. Konterfekty członków najpotężniejszych magnackich familii nie zachowały się, bo malowano je zwykle na srebrnej, a nie miedzianej czy ołowianej blasze. Były więc na tyle cenne, że następne pokolenia decydowały się je po prostu przetopić. Tak mija sława tego świata. Dzieje się historia. Anna Mazurkiewicz, uchodźcy polityczni z Europy Środkowo-Wschodniej w amerykańskiej polityce zimnowojennej. Autorka tej monografii analizuje proces kształtowania się amerykańskiej polityki wobec uchodźców politycznych z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, w których władzę w latach 40. przejęli komuniści. Po raz pierwszy w polskiej historiografii losy uchodźców politycznych, którzy współpracowali z Amerykanami, zostały przedstawione w tak szerokim spektrum, obejmującym różne obszary badawcze. Powojenne migracje, politykę amerykańską pierwszej dekady zimnej wojny, kwestie bezpieczeństwa wewnętrznego Stanów Zjednoczonych, dzieje amerykańskiego antykomunizmu, a także zagadnienia związane z kształtowaniem opinii publicznej i wreszcie rozwojem propagandy. Dzięki temu książka ukazuje nie tylko miejsce, jakie w zimnowojennej taktyce amerykańskiej zajmowali uchodźcy polityczni z Polski i z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, ale także wyjaśnia złożone bardzo uwarunkowania prowadzonej przez nich działalności. Doktor Anna Mazurkiewicz, uchodźcy polityczni z Europy Środkowo-Wschodniej. Historie jak z książki. Sławomir Leśniewski jest autorem książki Potop, czas hańby i sławy 1655-1660. Sławomir Leśniewski nie jest zawodowym historykiem, ale raczej popularyzatorem historii. Pisze artykuły w wielu gazetach. Potop szwedzki, największa zawierucha dawnej Polski, w ciągu 5 lat zebrał na naszych ziemiach bardzo krwawe żniwo. Chociaż najeźdźca został odparty, najjaśniejsza Rzeczpospolita nigdy nie odzyskała świetności. Tę historię, tę prawdziwą, powinien znać każdy Polak, anonsuje wydawca na okładce tej książki. Na książkę składają się historie knowania i spisków, wybujałych ambicji, dramatycznych starć armii, a także ludzkich charakterów oraz zachwycająca galeria bardzo temperamentnych postaci mężczyzn i kobiet ze wszystkich, można powiedzieć, krajów Europy, które zaangażowały się w tę batalię. Z książki wyłania się rzeczywisty obraz tych wydarzeń, porywający i diabelsko poplątany, a przede wszystkim odbiegający w wielu fragmentach od wizji przedstawionej w sienkiewiczowskiej trylogii. To, czy tak jest, proszę sprawdzić. Sławomir Leśniewski, Potop prawdziwy. Też przeczytajcie. Doktor Robert Gawkowski jest historykiem sportu, choć także autorem wielu publikacji na inne różne tematy, na przykład na temat Warszawy. Jest także kustoszem Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego. Po raz pierwszy w programie Historia jak z książki rekomenduję Państwu lekturę. Ryszard Wryk, Sport i wojna. Losy polskich olimpijczyków w latach II wojny światowej. To książka, która wyszła w tym roku i poświęcona jest rzeczom dosyć rzadko poruszanym w książkach, mianowicie historii sportu. Dotyka problemu, jak sportowcy, ci przedwojenni, mistrzowie, olimpijczycy, jak się sprawdzili podczas II wojny światowej. No i okazuje się, że bardzo, ale to naprawdę bardzo wielu z nich chwyciło za broń, brało udział w ruchu w konspiracji lub też przez całą II wojnę światową gdzieś w obozach chinieckich siedzieli. 65 olimpijczyków nie przeżyło tej wojny. Dodajmy z 327 polskich olimpijczyków przed wojną. To, co mnie zaintrygowało, to przede wszystkim taka statystyka, że blisko 70% przedwojennych sportowców to polska inteligencja. To ludzie, którzy pokończyli wyższe studia lub szkoły oficerskie, lub co najmniej mieli średnie wykształcenie. Musimy zdać sobie sprawę z tego, że polski sportowiec był świadomym patriotą. Ta książka nie jest stricte leksykonem, ani też opowieścią do poduszki. Są tutaj wymienieni ci zawodnicy, którzy zginęli podczas II wojny światowej i istotnie te krótkie biogramy są encyklopedyczne, no ale jest to próba pokazania, na jakich frontach walczyli, gdzie mogli zginąć, jak się ułożyły ich losy. Bardzo ciekawa rzecz. Pokazuje także, jak sportowcy, obywatele Polski, ale narodowości niemieckiej się sprawowali, jak zdali ten egzamin, czy też może nie zdali. Ja może trochę żałuję, że nie pokazano takiej filmowej sceny w tej książce, a mianowicie kiedy w 1936 roku na Igrzyskach Olimpijskich w Berlinie wystartowała sztafeta pływacka. Czterech chłopaków, Kazimierz Bocheński, Ilja Schreibman, Joachim Karliczek i Ginter Barysz. Słuchacze mogą się domyśleć, że chodzi tutaj o Polaka. Bocheński zginął w Katyniu w 1940 roku. Ilja Schreibman zginął w getcie warszawskim w 1943. Karliczek był narodowości niemieckiej i ponoć zaginął na froncie wschodnim w mundurze jednej z organizacji niemieckich. Z kolei ten Ślązak, Ginter Barysz, prawdopodobnie został zastrzelony przez polskich partyzantów, bo prowadził samochód niemiecki trochę przypadkiem. A zatem ci czterej przyjaciele, no nie z boiska, bo z basenu, ginęli na czterech różnych frontach, należąc do kilku różnych narodowości. A więc bywało i tak. Ryszard Wryk, Sport i wojna. Losy polskich olimpijczyków w latach II wojny światowej. Gorąco polecam tę lekturę, pasjonujące życiorysy sportowców w czasach II wojny światowej. Nocami w niebo spoglądam i myślę z lękiem, że jutro może odejdziesz, zapomnisz mnie. Lecz wiem, co zrobię, zaśpiewam tobie piosenkę. I już mam spokój, już nie lękam się. Ta-ba-da-da, bo nie zapomnisz mnie, gdy moją piosenkę spamiętasz, w melodii tej siła zaklęta i czar, i moc. A choć zapomnisz mnie, piosenkę usłyszysz drzewną i tęsknić już będziesz na pewno co dzień, co noc. Piosenka zapachnie jak łzy, piosenka wyciśnie ci łzy. Wspomnienia, wspomnienia silniejsze będą niż ty. Już nie zapomnisz mnie, piosenka ci nie da zapomnieć i tęsknić już będziesz ogromnie co dzień, co noc, co dzień, co noc. Piosenka zapachnie jak łzy, piosenka wyciśnie ci łzy. Wspomnienia, wspomnienia silniejsze będą niż ty. Już nie zapomnisz mnie, piosenka ci nie da zapomnieć i tęsknić już będziesz ogromnie co dzień, co noc, co dzień, co noc, co dzień. Koryfeusze. Z Londynu do Krasnojarska, a potem łodzią w dół Jeniseju. Tak na daleką Syberię ponad 100 lat temu podróżowała Elżbieta Czaplicka. Była etnografką, a dziś jest bohaterką kolejnego odcinka cyklu Małgorzaty Niecieckiej Matce. Studiowała w Londynie i Oksfordzie. Jako jedna z pierwszych osób w Europie napisała doktorat z antropologii. Jej publikacje cieszyły się popularnością także poza murami uczelni. Ciepłą bibliotekę i sale wykładowe już za chwilę miała zamienić na mroźną, ale fascynującą Syberię, którą badała podczas stypendiów. Ona była poproszona przez swojego mentora Roberta Mareta o to, żeby opracowała książkę, która by podsumowywała badania prowadzone na Syberii głównie przez rosyjskich i polskich badaczy. Mówi dr Grażyna Kubica z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Czaplicka, która władała rosyjskim i polskim, właśnie się świetnie do tego nadawała. No i ona napisała coś takiego, co potem zostało nazwane Aboriginal Siberia. To była taka książka, która podsumowywała właśnie dorobek tych pierwszych badaczy terenowych na Syberii. I ona właśnie pracując nad tą książką po prostu stwierdziła, że no trzeba pojechać tam samej. Czaplicka rozpoczęła żmudne przygotowania do wyprawy, konsultując się z rosyjskimi uczonymi, między innymi z Lwem Sternbergiem. Pisała listy polecające, zdobywała pozwolenia i dokumenty. Wielu przyjaciół Marii Czaplickiej odradzało jej ten ryzykowny wyjazd, który budził niepokój także ze względów obyczajowych. Ona wtedy bardzo się przyjaźniła z takim Amerykaninem, który też studiował w Anglii, Henrym Hallem. On był zdecydowany jechać z nią na tą Syberię. No ale właśnie był problem. Oni musieli jeszcze zgromadzić jakąś grupkę przyzwoitek, które by to jakby z takich względów obyczajowych umożliwiły. No i udało się znaleźć dwie Brytyjki, które im towarzyszyły. No i te cztery osoby wyruszyły tuż przed wybuchem I wojny światowej. O politycznym zamieszaniu na świecie nie pokrzyżowały planów Czaplickiej, która rozpoczęła badania nad rzeką Leną. W ciągu wielu miesięcy podróży, liczącej prawie 50 tysięcy kilometrów, Czaplicka wykonała niezliczoną ilość notatek i zdjęć. To są naprawdę unikalne fotografie z tamtych terenów, tak zwane typy ludzkie. One technicznie nie są najlepsze, bo tam były bardzo trudne warunki, po prostu oświetleniowe na przykład, ale też to, że jak oni podróżowali, szczególnie zimą, no to ciągle gdzieś się im wysypywały z sań te wszystkie bambetle. Ale i tak są one niezwykłej urody zdjęciami. W 1918 roku jako jedna z niewielu kobiet została członkinią Królewskiego Towarzystwa Geograficznego. Była także pierwszą stypendystką Polskiej Akademii Umiejętności. W 1920 roku w wyniku załamania nerwowego Czaplicka otruła się, zabierając ze sobą część niespisanych przeżyć z Syberii. Do tej pory nie odnaleziono dziennika z jej syberyjskiej wyprawy. Stali słuchacze audycji już zapewne wiedzą, że teraz będzie część literacka. Czytamy fragment publicystyki Konrada Korzeniowskiego. Do końca marca prezentujemy listy i memoranda autora Jądra Ciemności. Natomiast od kwietnia, ale może na razie nie będę zdradzał, kto będzie następnym naszym autorem w historiach jak z książki. Dzisiaj już z Państwem się żegnam na cały tydzień. Dziękuję za pomoc w powstawaniu audycji Renacie Szewczak, Magdzie Karszewskiej i Michałowi Nałęczniewskiemu. A teraz zapowiadany Konrad. Czyta Ryszard Łukowski, aktor Narodowego Starego Teatru w Krakowie. Rozmowy z Józefem Konradem. Wywiad, którego udzielił Marianowi Dąbrowskiemu w Londynie w 1914 roku dla tygodnika ilustrowanego. Więc pan chce wiedzieć coś o moim życiu. Niczego do ukrycia nie mam, wszystko opowiadam i opowiem. Prócz różnych głupstw i psot osobistych, na które są tak chciwi dziennikarze, no tak. Prócz tam jakiegoś morderstwa, uwięzienia, jak mówi Baudelaire. Polskę opuściłem w 17 roku życia. Tajoną myślą było dostać się na morze, wstąpić do marynarki angielskiej. Tak, prosto z 5 klasy gimnazjum Świętej Anny w Krakowie. Po śmierci ojca przygotowywał mnie mój guwerner. Wreszcie uprosiłem wuja opiekuna. Puścił mnie, ale do Francji, do Marsylii. Do Anglii marzyłem. Lecz ani słowa po angielsku nie umiałem. Wuj uczyć bym się kazał przynajmniej rok języka angielskiego. Ja nie chciałem. Dusza się rwała za morze. Jechałem przez Wiedeń, Zurich. W Fafikonie zatrzymałem się na dzień u Okrzy Orzechowskiego. Wie pan zapewne, był to ajent rządu narodowego w Konstantynopolu. Po roku 1863 zamieszkał w Szwajcarii. Tak. Otóż tam po raz ostatni na długie, długie lata rozstałem się z mową ojczystą. Śmieli się ze mnie w domu Okrzy. Ty marynarzem chcesz być? A masz nóż w kieszeni? Nie miałem, nie wiedziałem o tym. Później, wie pan, to prawda, że każdy marynarz ma swój nóż. Wstąpiłem do marynarki francuskiej. Wiodło mi się doskonale. Bawiłem się. Żyłem wesoło, a prawda, nawet kontrabandę wojenną, broń karlistą na brzegi Hiszpanii nieraz dowoziłem. Voilà un Polonais qui sait faire ce métier. Oto Polak, który się zna na rzeczy, mawiali Francuzi. Barwnie i wesoło szło życie. Ale trzeba było obejrzeć się za fachem.